พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงเพราะรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนั่นเองรสแห่งธรรมคืออะไรรสแห่งธรรมก็คือความสงบของใจอย่างที่ทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่เกิดจากความสงบก็คือผลที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองสิ่งใดคือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาสิ่งที่เราควรจะศึกษาก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกที่เป็นตัวแทนของธรรมถ้าเราได้ศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะรู้จักวิธีการเข้าสู่พระธรรมเข้าสู่รสแห่งธรรมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงการศึกษาพระพุทธประวัติจึงเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนสิ่งที่ผู้ปรารถนาธรรมผู้ปรารถนาความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมควรจะศึกษากันอย่างยิ่งเพราะจะเป็นคติสอนใจจะเป็นแบบฉบับเป็นแนวทางของการดำเนินของการปฏิบัติเพื่อให้ได้เข้าถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี่เองนอกจากพระพุทธประวัติแล้วก็พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระประวัติของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นบุคคลที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เข้าถึงรสแห่งธรรมแล้วถ้าเราศึกษาประวัติของท่านเราก็จะได้รู้ว่าท่านทำอย่างไรแล้วเราจะได้เอาวิธีการของท่านนั้นมาเป็นแบบเป็นฉบับที่จะพาให้เราได้เข้าถึงรสแห่งธรรมต่อไปประวัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเป็นพระราชโอรสประสูติอยู่ในฐานะของพระราชโอรสตอนที่ทรงประสูติใหม่ๆก็มีการพยากรณ์ว่าพระองค์นั้นมีคติอยู่สองคติด้วยกันมีทางที่จะไปอยู่สองทางด้วยกันถ้าอยู่ทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระบรมศาสดาแต่มีผู้พยากรณ์อยู่ท่านหนึ่งนั้นท่านพยากรณ์ไว้ว่ามีเพียงคติเดียวมีเพียงทางเดียวเท่านั้นคือท่านจะต้องออกบวชและได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะนำธรรมที่เป็นรสแห่งธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเมื่อพระราชบิดาได้ยินได้ฟังอย่างนั้นก็มีความวิตกเพราะไม่อยากจะให้พระราชโอรสนั้นออกบวชต้องการให้อยู่เพื่อที่จะได้สืบทอดมรดกเพื่อที่จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิพระราชบิดาจึงสร้างปราสาทสามฤดูให้เจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่พร้อมกับเครื่องอำนวยความสุขคำนวยความสะดวกทุกรูปแบบที่มนุษย์จะพึงหามาได้ให้แก่ จ้าชายสิทธัตถะสร้างกำแพงล้อมรอบปราสาทไม่ให้สิ่งที่จะทำให้สะเทือนใจสิ่งที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นคิดจะออกบวชก็คือไม่ให้คนแก่ไม่ให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้คนตายเข้าไปในพระราชวังไม่ให้นักบวชเข้าไปในพระราชวังให้มีแต่หญิงสาวรูปร่างหน้าตาดีๆสวยงามมีกำลังวังชาแข็งแรงสมบูรณ์มีความสามารถในการแสดงอะไรต่างๆแสดงเรื่องของการบันเทิงและมหรสพเพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะหลงไหลคลั่งไคล้อยู่กับการอยู่แบบผู้ครองเรือนแต่ความสนพระทัยความอยากรู้อยากเห็นที่มีอยู่ในใจของคนทุกคนก็ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าภายนอกกำแพงที่พระองค์ประทับอยู่นี้มีอะไรอยู่บ้างจึงได้เล็ดลอดออกไปประพาสนอกกำแพงก็ทรงไปเห็นคนแก่ก็ถามมหาดเล็กว่าคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นอะไรมหาดเล็กเขาเรียกก็ทูลกราบทูลว่านี่คือคนแก่พระองค์ก็เหมือนกันสักวันหนึ่งพระองค์ก็จะต้องเป็นคนแก่เช่นเดียวกันพอเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนร้องควรครางอยู่ก็ทรงถามมหาดเล็กว่าชายคนนี้เขาเป็นอะไรก็ได้คำตอบว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งพระองค์ต่อไปก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างชายคนนี้แล้วหลังจากนั้นเดินต่อไปอีกเดินชมต่อไปอีกก็ได้ไปเห็นงานศพเห็นคนตายก็ถามว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่คนที่นอนอยู่นั้นเขาเป็นอะไรก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นคนตายซึ่งพระองค์สักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นเหมือนเขาพระองค์ก็จะต้องตายเหมือนเขาเช่นเดียวกันแล้วต่อมาพระองค์ก็เดินต่อไปก็ได้เห็นนักบวชก็ได้ถามว่าชายคนนี้เขาทำอะไรเขาเป็นอะไรก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้แสวงหาความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายเขาก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายเหมือนพวกเราเขาจึงไม่อยู่แบบพวกเราเพราะเขาเห็นว่าการอยู่แบบพวกเราคืออยู่กับการหาความสุขทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นหนทางที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เขาก็เลยออกบวชเพื่อที่จะไปหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายหลังจากที่ได้ทรงเห็นชายสี่ลักษณะที่เราเรียกว่าเทวทูตสี่ก็ทำให้พระองค์นั้นเกิดความคุ้นคิดขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาภายในพระทัยพระองค์ไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องแก่ไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยคิดเลยว่าตนเองจะต้องตายเพราะว่าได้ถูกห้อมล้อมอยู่กับคนหนุ่มคนสาวไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีคนตายให้พระองค์ได้ทรงเห็นเลยพระองค์ก็เลยคิดว่าร่างกายของพระองค์คงจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่พอได้เสด็จออกไปข้างนอกกำแพงและได้ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่ก็ทำให้พระองค์มีความวิตกมีความหวาดกลัวกับความแก่กับความเจ็บและความตายแล้วก็ทรงเริ่มคุ้นคิดถึง การที่จะไปเป็นนักบวชเพราะพระองค์เองก็ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายถ้าการเป็นนักบวชนี้จะทำให้พระองค์สามารถค้นพบการไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พระองค์ก็ทรงยินดีที่จะสละราชสมบัติไปเพราะว่าอยู่กับพระราชสมบัติไปพระราชสมบัตินี้ก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของพระองค์ได้และต่อให้มีพระราชสมบัติมากน้อยเพียงไรพอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระราชสมบัติได้พระองค์เลยมีความคิดลึกๆมีความปรารถนาลึกๆว่าจะต้องไปเป็นนักบวชเสียแล้วเพื่อจะได้พบกับวิธีการที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอถึงเวลาคืนที่ทรงได้รับข่าวว่าพระมเหสีได้ประสูติพระราชโอรสคือพระราหุลขึ้นมาพอได้ทรงทราบข่าวว่าพระราชมีพระราชโอรสท่านก็ทรงอุทานออกมาว่าราหุลราหุลเป็นภาษาบาลีแปลว่าบ่วงทรงเห็นแล้วว่าพระราชโอรสนี้จะเป็นบ่วงที่จะดักที่จะผูกมัดให้พระองค์นั้นจะต้องอยู่ในพระราชวังต่อไปอย่างไม่มีวันที่จะออกจากได้ออกจากพระราชวังได้จึงเป็นเวลาที่จะต้องทรงตัดสินใจว่าถ้าจะไปก็ต้องไปคืนนี้แล้วไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ไปก็คงจะไม่ได้ไปจึงได้ตัดสินพระทัยในคืนนั้นหนีออกจากพระราชวังไปโดยไม่ได้บอกกล่าวให้ใครทราบเลยเพื่อที่จะได้ไปเป็นนักบวชก็ที่จะได้ไปศึกษาวิธีการที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายพอได้เสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็ได้ทรงบำเพ็ญตนเป็นนักบวชได้ทรงโกนพระศีรษะแล้วก็เอาเครื่องนุ่งห่มของนักบวชมาห่มคือเสื้อผ้าของขอทานนี่เองระหว่างทางได้ส่งพบกับขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าที่พระองค์ทรงสวมใส่ว่าสวยงามก็มีความอยากได้ก็เลยขอแลกเสื้อผ้ากับพระพุทธเจ้ากับเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็ทรงยินดีเพราะทรงไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องใส่เสื้อผ้าที่สวยงามแล้วเป็นนักบวชเป็นเหมือนเป็นผู้ขอเป็นขอทานแล้วก็ยินดีที่จะแลกเสื้อผ้าของพระองค์กับขอทานแล้วพระองค์ก็ทรงไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆที่รู้จักแนวทางของการที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายก็ได้ไปศึกษาอยู่กับพระอาจารย์อยู่สองรูปท่านก็สอนได้ถึงระดับสมาธิท่านสอนให้รักษาศีลแล้วก็สอนให้บำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาให้ทำใจให้สงบเพราะเวลาที่ใจสงบนั้นใจจะมีความสุขใจจะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บและความตายแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นความแก่เห็นความเจ็บและเห็นความตายหรือนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาอีกจึงทรงรู้ว่ายังไม่ได้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายหลุดพ้นจากความทุกข์หล วลาที่จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายเลยต้องทรงไปศึกษาหาวิธีที่จะทำอย่างไรไม่ให้พระองค์ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลาเพราะมีร่างกายที่จะต้องคอยเลี้ยงดูดูแลรักษาก็ต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมาทำกิจของร่างกายมารับประทานอาหารมาขับถ่ายมาเปลี่ยนอิริยาบถของร่างกายเพราะว่าถ้าร่างกายอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆก็ทำให้อาพาธได้ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ทำให้พิกลพิการได้พอออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจึงต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บและความตายก็ส่งวิธีทรมานตนเองต่างๆนานาตามแบบฉบับของฤาษีที่เขาทรมานร่างกายกันเพื่อที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์จากการที่จะต้องพบกับความเจ็บของร่างกายได้จึงทรงรู้ว่าไม่ใช่วิธีทรงอดสักกายอาหารถึง49วันก็ทรงเห็นว่าใจก็ยังทุกข์กับความเจ็บของร่างกายกับความหิวของร่างกายอยู่จะไม่ทุกข์ก็เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาพอมารับรู้เรื่องของร่างกายรู้เรื่องของความเจ็บของความหิวของร่างกายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่จึงรู้ว่าการทรมานกายด้วยวิธีการต่างๆนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้จึงทรงย้อนมานึกถึงการภาวนาเวลาที่ทำใจให้สงบเวลาใจสงบนั้นใจไม่คิดปรุงแต่งพอใจไม่คิดปรุงแต่งใจก็ไม่มีความทุกข์พอออกจากสมาธิมาพอใจคิดปรุงแต่งไปทางความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองค์จึงทรงพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากนี่เองคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาเกิดความอยากนี้ขึ้นมาทีไรก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเวลาที่ไม่ได้คิดปรุงแต่งไปในทางความอยากใจก็สงบใจก็ไม่มีความทุกข์จึงได้ส่งค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าอยู่ที่ความคิดปรุงแต่งที่คิดไปในทางความอยากนั่นเองจึงทรงเห็นว่าความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์นี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์และเป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องไปเกิดใหม่ทำให้ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่หลังจากที่ร่างกายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ตายไปแล้วถ้ายังมีความอยากอยู่ความอยากก็จะพาใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเวลาอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดมกลิ่นลิ้มรสอยากจะสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายนั่นเองถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ก็เลยต้องไปเกิดใหม่แต่พอไปเกิดแล้วก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตาย จอกับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่พระองค์จึงได้ทรงค้นพบด้วยการบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาเห็นต้นเหตุของความทุกข์และเห็นต้นเหตุที่จะทำให้ความทุกข์นี้ดับไปก็คือการใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาดูความทุกข์ที่มีอยู่ในใจว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากนั่นเองและวิธีที่จะละความอยากก็ให้พิจารณาเห็นให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขไปได้อย่างถาวรสิ่งที่อยากได้สิ่งที่คิดว่าได้มาแล้วจะให้ความสุขนั้นให้ความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นเช่นร่างกายอยากจะได้ร่างกายอยากจะมีร่างกายเพราะเวลามีร่างกายจะได้ทำอะไรต่างๆหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายได้หารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพมาสัมผัสมาให้ความสุขได้แต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่มีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่ไปยับยั้งไปห้ามเขาไม่ให้มาไม่ให้ไปไม่ได้เวลาเขาจะมาเขาก็มาเวลาเขาจะไปเขาก็ไปเขาไม่แน่นอนห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เวลาได้มาก็ดีใจมีความสุขใจเวลาเสียไปก็เสียใจมีความทุกข์ใจตามมาเช่นร่างกายเวลาเกิดก็ดีใจกันดีใจว่าได้มีร่างกายจะได้ไปทำอะไรได้แต่พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ทำอะไรไม่ได้หาความสุขกันไม่ได้ก็มีแต่ความทุกข์ใจถ้าเห็นว่าทุกอย่างที่คิดว่าจะให้ความสุขนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันจากกันไปถ้าเห็นอย่างนี้ใจก็จะระงับความอยากต่างๆได้พอระงับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ความทุกข์ใจก็ไม่มีการที่จะไปหาสิ่งต่างๆรวมทั้งร่างกายนี้ก็ไม่มีเพราะว่าใจมีความอิ่มมีความพออยู่ในใจแล้วคือความสงบที่ได้จากการระงับความอยากต่างๆที่เป็นรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี้เองนี่ก็คือการบรรลุถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงด้วยการบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาด้วยการออกบวชเพราะว่าถ้าไม่ได้ออกบวชถ้ายังดำรงชีวิตในเพศของคารวาสอยู่ก็จะมามีภารกิจการงานของคารวาสมาเอาเวลาที่จะมาบำเพ็ญไปหมดจะไม่สามารถบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาและไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะได้รสแห่งธรรมก็ต้องสละรสทั้งปวงไปถ้าเราเชื่อเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนไว้ว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงและเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้รับรสแห่งธรรมนี้เราก็ต้องกล้าที่จะสละรสทั้งปวงไปเพื่อจะได้ไปแสวงหารสแห่งธรรมนี้เพราะการจะได้รสแห่งธรรมนี้ก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจ ทั้งหมดให้กับการปฏิบัติการเจริญศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดรสแห่งธรรมขึ้นมาภายในใจนี้เองนี่คือวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงสละลดทั้งปวงไปลดของการเป็นราชโอรสแล้วไปเป็นรสของนักบวชแสวงหารสแห่งธรรมจนในที่สุดก็ได้ทรงพบรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเอาวิธีการบำเพ็ญของพระองค์มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้ได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาพระอรหันตสาวกท่านก็ปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสอนสละทรัพย์สมบัติกันไม่ว่าจะมีฐานะสูงต่ำก็สละกันไปเป็นเศรษฐีก็สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นคนธรรมดาก็สละทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไปสละวิถีชีวิตของผู้ครองเรือนไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาใช้ชีวิตแบบนักบวชกันการบวชนี้จะบวชแบบเต็มรูปแบบก็ได้หรือบวชแบบทางใจก็ได้คือไม่จำเป็นว่าจะต้องไปโกนศีรษะนุ่งขาวห่มขาวหรือนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ให้บวชเหมือนให้บวชเพื่อที่จะได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ได้อย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วบวช ด้วยการปฏิบัติไม่ได้บวช ด้วยการปลงผมหรือห่มผ้าสมัยนี้เรามักจะเห็นการบวชนี้เป็นการบวชเพียงโกนศีรษะและห่มผ้าเหลืองแต่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้แทบจะไม่มีเลยจะมีก็อยู่กับพระที่มีความศรัทธามีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายและได้น้อมเอาวิถีชีวิตแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกมาปฏิบัติซึ่งพระเหล่านี้นั้นท่านมักจะไปบำเพ็ญสมณกิจของท่านในป่ากันเพราะว่าเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกที่เอื้อต่อการบำเพ็ญนั่นเองท่านจะไม่มาอยู่เกะกะอยู่ตามบ้านตามเมืองที่มีแต่กิจกรรมทางพิธีกรรมต่างๆมีการสวดมีการกระทำพิธีอะไรต่างๆแต่ไม่ค่อยมีการบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาและสถานที่อยู่ก็ไม่เอื้อต่อการบำเพ็ญเพราะไม่สงบสงัดวิเวกมีแสงสีเสียงมาคอยรบกวนจิตรบกวนใจอยู่ตลอดเวลาผู้ที่มุ่งมั่นต่อรสแห่งธรรมจึงมักจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันท่านเหล่านี้จึงมีสมญาหรือมีชื่อเรียกกันว่าพระป่าพระป่าก็คือพระที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงที่เป็นสิ่งที่มาคอยรบกวนใจยั่วยวนกวนใจทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้พอได้ยินเสียงพอเห็นรูปก็ทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้และถ้าไม่ระมัดระวังปล่อยให้เห็นให้ได้ยินบ่อยๆเข้าก็อาจจะทนอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกไม่ได้เ พราะจะเกิดความรู้สึกเหงาว้าเหวขึ้นมาและอยากจะกลับไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสก็อาจจะต้องออกจากป่าไปอยู่ในวัดในเมืองและก็อาจจะลาสิกขาไปต่อไปก็ได้นี่คือการบวชแบบไม่ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่ได้บวชก็ถือว่าได้บวชแล้วเช่นเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมแต่มีความสามารถที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มรูปแบบได้ตลอดเวลาเพราะไม่มีภารกิจการงานอะไรต่างๆที่จะต้องทำมีเวลาที่จะบำเพ็ญได้เต็มที่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชแล้วคำว่าเป็นนักบวชนั้นก็คือนักปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่ใช่การที่ได้มีทำพิธีกรรมให้โกนศีรษะให้ห่มผ้าสีขาวหรือสีเหลืองก็ตามอันนี้เป็นเพียงรูปแบบของนักบวชของนักปฏิบัติแต่ถ้ามีรูปแบบแต่ไม่มีการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าไม่มีรูปแบบแต่มีการปฏิบัติอันนี้ได้ประโยชน์เพราะประโยชน์นั้นเกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้นั่นเองดังนั้นผู้ที่ไม่ได้เป็นนักบวชแต่สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มรูปแบบก็ควรจะยินดีควรที่จะพอใจกับฐานะที่เป็นอยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นไปเป็นนักบวชแต่ถ้าบวชได้ก็ดีไม่ว่าอะไรแต่ตัวสาระสำคัญของการบวชก็คือการศึกษาและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองถ้าได้มีการศึกษาได้มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วลดแห่งธรรมต่างระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่ลดแห่งธรรมของพระโสดาบันขึ้นมาสู่พระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์จะเป็นผลที่เกิดตามมาตามลำดับของเหตุที่ได้บำเพ็ญเหตุที่จะทำให้รสแห่งธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาก็คือการบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญานี่เองไม่ได้อยู่ที่การโกนศีรษะหรือการห่มผ้าเหลืองหรือผ้าขาวแต่อย่างใดแต่อยู่การบำเพ็ญและการบำเพ็ญที่จะได้ผลได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วก็ต้องบำเพ็ญอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกและไม่คลุกคลีกันอยู่การตามลำพังบำเพ็ญกันไปนอกจากมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันบางเวลาเช่นเวลารับประทานอาหารหรือเวลามาช่วยกันทำความสะอาดเช่นของพระนี่ตอนเช้าก็ออกไปบิณฑบาตร่วมกันแล้วก็ฉันร่วมกันฉันเสร็จแล้วหลังจากเก็บกวาดอะไรเรียบร้อยแล้วก็แยกกันไปที่พักของตนที่บำเพ็ญของตนเพื่อจะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสมาธิและปัญญาไปตามลำดับของการปฏิบัติของแต่ละท่านพอตอนบ่ายก็ออกมาช่วยกันปัดกวาดลานวัดแล้วก็ฉันน้ำปานะหลังจากนั้นก็แยกกันกลับไปส่งน้ำส่งน้ำเสร็จแล้วก็เข้าสู่การบำเพ็ญต่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาประมาณ4 หรือ 5 ทุ่มแล้วก็จะพักอยู่ประมาณ4 ชั่วโมงถ้าพักสี่ทุ่มก็ตื่น2 ทุ่มถ้าพัก5 ทุ่มก็ตื่น3 ทุ่มแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาธรรมหรือเจริญสติแล้วแต่ระดับของการปฏิบัติว่าอยู่ในระดับใด ถ้ายังอยู่ในระดับการเจริญสติก็เจริญสติไปถ้าอยู่ในระดับปัญญาก็พิจารณาธรรมไปสลับกับการนั่งสมาธิจนถึงเวลาสว่าง6 โมงเช้าก็ออกไปบิณฑบาตนี่คือวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นนอกจากนานๆอาจจะต้องมีภารกิจบ้างเป็นบางครั้งบางเวลาถ้าเป็นวัดใหญ่ก็จะมีภารกิจมากเพราะมีศรัทธาญาติโยมมาร่วมทําบุญกันมากก็ต้องมีการเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับแต่ถ้าไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวนี้แทบจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเลยผู้ที่บำเพ็ญถึงขั้นที่จะต้องปีกวิเวกท่านก็มักจะปีกวิเวกกันผู้ที่ปีกวิเวกนี้ส่วนใหญ่จะต้องมีหลักใจแล้วคือมีสมาธิแล้วสามารถรักษาใจด้วยสมาธิได้เวลาใจเกิดความเครียดเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอย่างน้อยก็ใช้สมาธิระงับดับไว้ได้ถ้ายังไม่มีปัญญาที่จะดับความอยากต่างๆได้อย่างถาวรก็ใช้การดับด้วยสติด้วยสมาธิไว้ก่อนแล้วก็พอจิตระงับเข้าสู่ความสงบแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่อยากให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าพิจารณาบ่อยๆเข้าใจก็จะสามารถละความอยากในสิ่งนั้นได้ก็จะบรรลุธรรมได้จะบรรลุได้ก็ต้องไปอยู่ปีกวิเวกอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ปฏิบัติกิจนี้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างหลวงปู่มั่นนี้ท่านก็ไปปีกวิเวกที่เชียงใหม่ตอนนั้นท่านก็อายุ60แล้วแสดงว่าช่วงนั้นก่อนช่วงที่ท่านอายุ60ท่านก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดท่านคงจะได้ทำระดับสมาธิแต่ท่านมีความเมตตาเพราะเท่าที่ได้ยินได้ฟังท่านมีความปรารถนาพุทธภูมิจึงทำให้ท่านมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นเป็นอย่างมากท่านจึงยอมเสียเวลาช่วยเหลือสั่งสอนผู้อื่นในการปฏิบัติในเบื้องต้นจนทำให้ท่านไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติกิจของท่านเองพออายุ60จึงเห็นว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเสียแล้วถ้ายังมีความเมตตาต่อผู้อื่นอยู่ตนเองก็จะไม่มีวันที่จะสามารถปฏิบัติกิจของตนได้จึงได้เปลี่ยนเป้าจากการจากพุทธภูมิไปสู่อรหัตภูมิหรือสาวกภูมิก็คือต้องไปบำเพ็ญเพื่อจะได้ทำให้ตนเองนั้นหลุดพ้นก่อนถ้าไม่หลุดพ้นแล้วช่วยคนอื่นก็ช่วยได้ในระดับที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแต่จะไม่สามารถช่วยให้เขาได้หลุดพ้นได้เลยเพราะตนเองยังไม่หลุดพ้นยังเลยตัดสินใจหนีจากหมู่คณะไปอยู่ในป่าบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อยู่บำเพ็ญอยู่ที่นั่นประมาณ10 ปีด้วยกันช่วงนั้นก็มีพระที่มีความศรัทธาเข้าไปติดตามไปขอศึกษาท่านก็จะอนุญาตให้อยู่ได้ชั่วคราวอยู่ได้ช่วงเข้าพรรษาพอออกพรรษาท่านก็หนีท่านก็ไปปีกเว้ยอยู่ตามลำพังของท่านจนในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดหลังจากนั้นก็มีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีที่ท่านสมัยที่เป็นเนนั้นได้อยู่กับหลวงปู่มั่นและหลวงปู่มั่นได้ส่งให้ไปศึกษาร่ำเรียนทางปริยัติธรรมได้เรียนธรรมและได้เป็นพระผู้ใหญ่ก็ได้มาขออาราธนาให้หลวงปู่มั่นได้มาโปรดลูกศิษย์ลูกหาตอนนั้นท่านก็อายุ70ท่านจึงได้เดินทางกลับมาทางภาคอีสานแล้วก็มาโปรด ทั้งพระและทั้งญาติโยมอบรมสั่งสอนครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรารู้จักก็ได้เข้าไปศึกษากับท่านและได้รับประโยชน์จากการได้ศึกษาและได้ปฏิบัติอยู่กับท่านได้หลุดพ้นได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดหลายรูปด้วยกันจะไม่ขอเอ่ยนามเพราะว่าจะจำไม่ได้หมดก็เลยเพียงแต่ท่านก็คงจะทราบประวัติมาแล้วว่าเป็นอย่างไรเป็นใครบ้างอันนี้ก็เรื่องของการปฏิบัติการบำเพ็ญที่จะต้องปลีกวิเวกที่จะต้องอยู่คนเดียวที่จะต้องไม่ให้มีภารกิจต่างๆมาคอยรบกวนใจเพราะเวลามาทำภารกิจอื่นมันก็เหมือนกับทิ้งภารกิจที่เราต้องทำไปภารกิจนั้นก็จะไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการส่งเสริมและก็อาจจะทำให้ถดถอยได้ด้วยผู้ปฏิบัติที่ต้องการได้รับผลอย่างเร็วก็มักจะไม่ยอมทำอะไรจะขอภาวนาเพียงอย่างเดียวถ้าอยากจะได้ลดแห่งธรรมก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมถ้ายังไปทำภารกิจอย่างอื่นอยู่เวลาและโอกาสที่จะทำให้ได้ลดแห่งธรรมนั้นก็จะยืดเยื้อออกไปและอาจจะไม่ทันการกับชีวิตของผู้ปฏิบัติเองก็ได้เพราะว่าชีวิตของผู้ปฏิบัตินี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แน่นอนจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้จะตายด้วยเหตุต่างๆเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่ได้จะไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แก่ตายกันไปทุกคนอาจจะติดเชื้อติดโรคอะไรขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะไปพบกับอุบัติเหตุเจอสิงสาราสัตว์ถูกสิงสาราสัตว์กัดตายก็ได้จึงไม่ควรประมาทควรรีบเร่งการบำเพ็ญการปฏิบัติให้เสร็จภารกิจนี้ให้เรียบร้อยถ้าเสร็จภารกิจนี้แล้วจะไปทำอะไรต่อไปก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะภารกิจสำคัญนั้นได้ทำเสร็จลุล่วงไปแล้วทีนี้จะไปช่วยคนอื่นจะไปสั่งสอนคนอื่นหรือจะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปเพราะว่างานเหล่านี้เป็นงานแถมไม่ได้เป็นงานหลักงานหลักนี้ต้องทำอย่าไปทำงานแถมทำงานแถมแล้วไม่ได้ทำงานหลักก็เหมือนนักศึกษาที่ไม่เข้าห้องเรียนเรียนหนังสือมัวแต่ไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนนี้ไม่สามารถทำให้ได้รับปริญญาบัตรได้ต้องกิจกรรมในห้องเรียนต้องไปฟังครูสอนแล้วนัดทำการบ้านและเตรียมตัวสอบและพอเข้าห้องสอบก็จะสอบได้พอสอบได้ก็จะเรียนจบปริญญาก็จะได้รับปริญญาบัตรได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ต้องเอาแต่การปฏิบัติเพียงอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับภารกิจทางข้างนอกใจเช่นการไปช่วยเหลือสร้างวัดสร้างวาช่วยทำบุญช่วยงานบุญช่วยงานกุศลช่วยงานศพช่วยงานอะไรต่างๆที่ไหนมีงานไปหมดเปิดโรงทานเอาแต่ทานอย่างเดียวแต่ไม่ยอมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามันก็จะติดอยู่แค่ระดับทานเท่านั้นระดับทานนี้ไม่สามารถที่จะทำให้จิตบรรลุถึงลดแห่งธรรมได้ผู้ที่จะต้องการลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงนี้ต้องเข้าสู่ขั้นของการรักษาศีลและของการปฏิบัติสมาธิและปัญญาต้องไปปลีกวิเวกต้องไปอยู่ตามลำพังต้องไปเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งและความอยากต่างๆให้มันสงบตัวลงไปพอมันสงบตัวลงไปใจก็จะสงบแล้วก็จะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เป็นรสช ั่วคราวไปก่อนคือรสแห่งธรรมที่ได้จากสมาธินี้จะได้เฉพาะเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบเท่านั้นเวลาออกจากความสงบมารสแห่งธรรมนั้นก็จะค่อยจางหายไปแล้วถ้ามีรสมีของกิเลสตัณหาปรากฏขึ้นมาก็จะทำลายให้หายไปได้อย่างทันทีทันใดเลยพอออกจากสมาธิมาจึงต้องใช้ปัญญาคอยควบคุมคอยกำจัดตัณหาความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาตรายลักษณ์ในสิ่งที่อยากได้ด้วยการดูความกระเพื่อมของใจดูความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเปรียบเทียบระหว่างเวลาที่จิตไม่มีความอยากกับจิตมีความอยากนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีความสงบแล้วจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเวลาจิตสงบปราศจากความอยากนี้จิตมีความสุขมีความสบายแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วพอเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ความวุ่นวายความรู้สึกกวนกวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดนำคาญใจก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีอันนี้ต้องดูทั้งใจและดูสิ่งที่ใจอยากจะไปได้ดูที่ใจให้เห็นว่าตอนนี้ใจกำลังทุกข์แล้วทุกข์เพราะความอยากและการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องไปดูสิ่งที่อยากว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียไปความสุขที่ได้มาก็จะหายไปสิ่งที่จะได้มาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจพอเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้จิตก็กลับเข้าสู่ความสงบต่อไปนี่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะรู้แล้วว่าปัญหาทั้งหมดของใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ความอยากของตนนั่นเองและความอยากก็อยู่ที่ความหลงนี่เองที่ไปหลงคิดว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นเป็นความสุขเพราะไม่มีปัญญาไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากตามความต้องการของเราได้แต่พอเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นไม่เที่ยงมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมครับบังคับของเราก็ปล่อยมันไปไม่อยากได้มันไม่ต้องการมันถ้ามีอยู่ก็ปล่อยมันไว้เฉยๆมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันจะอยู่หรือมันจะไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ายังไปยุ่งกับมันอยู่นี่มันเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีถ้าไปอยากมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเวลามันอยู่อยากจะให้มันไปมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาเวลามันจะไปไม่อยากให้มันไปก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคือปัญหาก็คือความทุกข์ใจนี้เองความไม่สบายใจก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาของใจความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากของใจนั่นเองและความอยากของใจก็เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เองก็เลยต้องพยายามเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆเวลาเห็นอะไรเวลาอยากได้อะไรต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเห็นอะไรที่เป็นของสวยๆงามๆเช่นร่างกายก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันก็จะต้องเปลี่ยนไปความสวยงามมันก็เหมือนดอกไม้ดอกไม้ใหม่ๆเวลามันบานมันก็สวยพอตัดเอามาปักไว้ในแจกันไม่ได้ไม่กี่วันมันก็เหี่ยวมันก็เน่าไปร่างกายของคนที่สวยงามก็เหมือนกันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเหี่ยวต้องเน่าไปเช่นเดียวกันอันนี้เป็นวิธีของการเจริญปัญญาเพื่อละความอยากต่างๆเมื่อละความอยากได้ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขที่ชนะความสุขทั้งปวงเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนี้เองเกิดจากความยินดีในธรรมยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระ อาหารตสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระอาหารตสาวกเมื่อได้ปฏิบัติตามแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารตสาวกได้รับก็จะเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับเช่นเดียวกันเป็นอากาลิโกผลนี้กับเหตุนี้เป็นอากาลิโกไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลามีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อไหร่ก็จะมีผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นในสมัยพระพุทธกาลก็ดีหรือในสมัยปัจจุบันก็ดีถ้ามีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะมีการปรากฏขึ้นของผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นอาการวิโกเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอาการวิโกธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี้เป็นอาการวิโกอริยสัจสี่เป็นอาการวิโกพระนิพพานเป็นอาการวิโกขอให้เรามีศรัทธาแน่วแน่และมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติเถิดแล้วผลจะต้องเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นมาได้นอกจากการปฏิบัติต่อให้อธิษฐานกับพระพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนวันละ300-500ครั้งแต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้กราบมีแต่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารับรองได้ว่าจะมีผลปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนำเอาธรรมที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวโนสุขังพาลา ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดฟังธรรมแล้วยังไม่กระจ่างยังมีความสงสัยก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้จะเปิดโอกาสให้ถามในช่วงที่เราประชุมกันอยู่ตอนนี้ถ้าหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาท่านผู้ใดอยากจะถามได้ไม่ต้องอายไม่คนที่ถามนี่แสดงว่าเป็นคนที่ได้ปฏิบัติแล้วถึงอยากจะรู้ว่าการปฏิบัตินี้มีรายละเอียดหลากหลายด้วยกันที่เวลาฟังเวลาศึกษานี้จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างหรืออาจจะไม่ได้ยินก็จะต้องเกิดความสงสัยเกิดปัญหาขึ้นมาเป็นธรรมดาการถามปัญหาต่อหน้าผู้อื่นก็จะช่วยทำให้ผู้อื่นที่ยังไม่มีปัญหาจะได้รู้ว่าต่อไปเวลาปฏิบัติแล้วจะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วจะได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาถามเพราะว่าได้ยินทั้งคำถามและได้ยินทั้งคำตอบแล้วเชิญถาม คำถามจากทางบ้านจากคุณเบลิต้ามีหลายคนที่ไปทำบุญถวายอาหารเสื้อผ้าไปให้ผู้ที่ตายไปแล้ว เพราะว่าเขาคิดว่าผู้ที่ตายไปแล้วจะได้รับของที่เขาทำบุญไปให้โยมอยากทราบว่าพวกเขาจะได้รับจริงหรือเปล่าคะ คือบุญนี้เป็นสิ่งที่เขาจะได้รับบุญที่เกิดจากการที่เราเอาเสื้อผ้าเอาข้าวของต่างๆมาถวายพระบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจเวลาที่เราทำบุญเราจะเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาสิ่งที่เราอุทิศไปก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เป็นเหมือนเสื้อผ้าในโลกทิพย์นี้เองในโลกทิพย์เขาไม่มีร่างกายเขาก็เลยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนกับที่พวกเราใส่แต่สิ่งที่เขาต้องใช้ต้องมีก็คือบุญความสุขใจอิ่มใจความสุขใจอิ่มใจนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถส่งไปให้เขาได้เหมือนกับเวลาเราโอนเงินไปเราไม่ได้ส่งอะไรไปนอกจากบัญชีหมายเลขและจำนวนเงินแล้วเขาก็จะไปรับแล้วเขาก็จะไปซื้อของต่างๆที่เขาต้องการได้ให้คิดว่ามันเป็นแบบนี้ก็แล้วกันโลกทิพย์นี้เขาก็มีอาหารของเขาอาหารทิพย์อาหารทิพย์ก็คือบุญกุศลต่างๆพวกที่ต้องมาขอบุญกุศลอาหารทิพย์เพราะว่าเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่สนใจในการที่จะสะสมอาหารทิพย์ไว้ติดตัวเขาไปพอเขาไปเขาก็เลยไปแบบขอทานไม่มีอาหารทิพย์ติดตัวไปด้วยก็เลยคิดถึงญาติพี่น้องที่รักที่เคารพที่มีความเมตตาก็บางทีก็มาเข้าฝันมาขอความช่วยเหลือถ้าเขามาเข้าฝันหรือว่าเราอยู่ในสมาธิแล้วเขาเข้ามาติดต่อกับเราได้แล้วเขาบอกว่าเขาต้องการบุญกุศลจากการกระทำบุญของเราเราก็ทำบุญให้เขาไปแต่ถ้าเขาไม่ได้มาเข้าฝันหรือไม่ได้เข้ามาในสมาธินี้ก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่ต้องการบุญของเราก็ได้คือเขาอาจจะมีบุญพอที่ทำให้เขาไม่ต้องมาขอรับส่วนบุญเขาก็จะเป็นพวกเทพไปพวกเทพนี้เป็นพวกเศรษฐีบุญเวลาที่มีชีวิตอยู่ทำบุญทำทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำพอตายไปเขาก็มีทรัพย์ติดตัวไปเขาก็เป็นเศรษฐีในโลกทิพย์ไปพวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญไม่รักษาศีลมัวแต่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญก็เลยไม่มีบุญสะสมไปมีแต่ความสุขเฉพาะที่เวลาอยู่ในโลกนี้แต่ก็เป็นความสุขที่เกิดจากการทำบาปเช่นหากินก็หากินด้วยการผิดศีลผิดธรรมโกหกหลอกลวงช่อโกงอย่างนี้เป็นต้นพอตายไปก็เลยไม่มีบุญที่จะพาให้ไปเป็นเทพได้ก็เลยต้องไปเป็นเปรตเปรตนี้เป็นพวกที่มาคอยรับส่วนบุญที่เวลาที่เราทำบุญแล้วเราอุทิศบุญไปนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าแต่เพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อความมั่นใจว่าถ้าเขารอรับเขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่รับก็ไม่เสียหายอะไรก็ให้ผู้อื่นไปเราสามารถอุทิศได้ด้วยการกล่าวถึงชื่อของคนที่เราต้องการอุทิศว่าก็อุทิศให้บุคคลนั้นบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับเวลาที่เราเขียนเช็คนี้เราก็เขียนได้ว่าให้นายกนายขอหรือนายคอไปใครที่ต้องการก็รับไปได้นี่คือเรื่องของการอุทิศบุญเราไม่ได้ส่งข้าวของไปเพราะโลกทิพย์เขาไม่มีไปรษณีย์ไม่มีบริษัทรับส่งสินค้าต่างๆในโลกทิพย์นี้เขามีแต่เรื่องของบุญเรื่องกุศลที่เป็นอาหารทิพย์บุญกุศลนี่แหละคืออาหารทิพย์จิตของเรานี้ถึงแม้จะมีร่างกายจิตของเราก็อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ว่ามีการเชื่อมต่อกันระหว่างโลกทิพย์กับโลกธาตุด้วยวิญญาณในขันธ์ห้าจิตส่งวิญญาณมารับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายไป ร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เหมือนกับเป็นหุ่นยนต์เช่นหุ่นกู้ระเบิดเขาหุ่นกู้ระเบิดกับคนที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี้อยู่คนละที่กันเพราะคนกู้ระเบิดไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆกับลูกระเบิดก็เลยส่งหุ่นกู้ระเบิดเข้าไป วิธีเชื่อมต่อกันระหว่างคนควบคุมกับหุ่นกู้ระเบิดก็คือสัญญาณวิทยุมีสัญญาณวิทยุก็สามารถสั่งให้หุ่นกู้ระเบิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำอะไรต่างๆได้แล้วหุ่นกู้ระเบิดก็มีตาก็คือมีวิดีโอมีไมโครโฟนรับเสียงก็ส่งข้อมูลกลับมาให้ผู้ควบคุมได้ด้วยสัญญาณวิทยุเช่นเดียวกันจิตก็เหมือนกับผู้ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี้อยู่คนละที่กันจิตก็เป็นผู้รับความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านหุ่นคือร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ส่งข้อมูลต่างๆไปให้กับจิตเวลาจิตอยากจะทำบุญร่างกายนี้ก็เอาซื้อกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานอะไรไปถวายพระถวายเสร็จแล้วก็ส่งให้จิตรับรู้จิตรับรู้ว่าตนเองได้ทำบุญก็เกิดความสุขใจเกิดอาหารทิพย์ขึ้นมาภายในใจจิตก็เสพอาหารทิพย์นั้นไปนี่คือเรื่องของร่างกายกับจิตใจไม่ได้อยู่ที่เดียวกันผู้ที่ได้บำเพ็ญและเห็นความจริงอันนี้จึงไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่าผู้ที่ตายนั้นเป็นเพียงหุ่นยนต์เท่านั้นเองเหมือนกับผู้ที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดเขาไม่กลัวตายเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ตายเวลาเกิดระเบิดขึ้นมาผู้ที่ตายก็คือหุ่นกู้ระเบิดแต่ผู้ที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดนี้ไม่ได้ตายไปเพราะอยู่กันคนละสถานที่อยู่ห่างไกลจากรัศมีของลูกระเบิดเวลาเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาผู้ที่ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนแต่อย่างใดฉันใดเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายถ้าผู้ที่ควบคุมร่างกายนี้รู้ว่าตนเองไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายก็จะไม่กระทบกระเทือนเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านรู้ว่าท่านเป็นใจท่านอยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุเชื่อมต่อกันด้วยวิญญาณและรับคำสั่งผ่านสังขารความคิดปรุงแต่งเท่านั้นร่างกายทำอะไรก็รับคำสั่งจากความคิดปรุงแต่งร่างกายส่งข้อมูลต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งผ่านทางวิญญาณขันธ์ไปจิตก็รับรู้แต่จิตที่มีความหลงก็ไปคิดว่าตนเองอยู่ในร่างกายเป็นร่างกายพอเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากับร่างกายก็ทุกข์ไปกับร่างกายเดือดร้อนไปกับร่างกายทั้งที่ตนเองไม่ได้ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเลยแต่เพราะความหลงทำให้ไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายไปเนี่ยการเรามาบำเพ็ญการมาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาศึกษาความจริงของร่างกายและจิตใจเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงหุ่นยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนกับผู้กำกับควบคุมบังคับหุ่นยนต์เวลาหุ่นยนต์เป็นอะไรนี่ผู้กำกับไม่ได้เป็นอะไรด้วยจะเป็นก็ต่อเมื่อไปยึดไปติดกับหุ่นอยากให้หุ่นนี้ไม่เป็นอะไรขึ้นมาก็จะเสียใจเวลาที่หุ่นยนต์นี้ก็ชำรุดเสียหายไปแต่ถ้าไม่มีความยึดติดรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาส่งหุ่นยนต์เข้าไปกู้ระเบิดมันก็มีโอกาสที่จะต้องถูกระเบิดเสียหายยับเยินได้ผู้กู้ระเบิดถ้ารู้ว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขารู้ว่าไม่มีหุ่นตัวนี้เขาก็มีหุ่นตัวใหม่มาทดแทนได้ถ้ายังอยากที่จะใช้หุ่นอยู่แต่ถ้าเบื่อที่จะต้องมาคอยเปลี่ยนหุ่นมาคอยเลี้ยงดูหุ่นมารักษาหุ่นก็เลิกใช้หุ่นยนต์เสียก็หมดเรื่องเพราะว่าถ้ารู้จักวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้หุ่นยนต์คือไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ตอนนี้ผู้ที่ยังหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่นี้ยังต้องเดือดร้อนจะต้องกังวลกับความเป็นไปความเป็นความตายของร่างกายเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้แต่พอได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้หาความสุขภายในใจหาความสุขที่เกิดจากความสงบระงับจากระงับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพอได้พบความสุขอันนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้มันจะอยู่มันจะตายก็เท่ากันเพราะว่าไม่ต้องพึ่งพาอาศัยมันแล้วมันอยู่ก็มีความสุขเท่าเดิมมันตายก็มีความสุขเท่าเดิมเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้ายังไม่สามารถพบกับความสุขที่มีอยู่ภายในใจได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของการมาปฏิบัติมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเราได้มาสร้างความสุขที่ไม่ต้องพึ่งร่างกายนี้นั่นเองให้เราสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะสามารถรักษาความสุขนี้ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมของเราไปตลอดความสุขนี้ก็จะอยู่คู่กับใจของเราไปตลอดเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันตายความสุขที่อยู่ภายในใจก็จะไม่มีวันหมดเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมารอรับส่วนบุญไม่ต้องมาส่งส่วนบุญให้กับคนอื่นเรื่องของคนอื่นปล่อยไปเป็นเรื่องของเขาใครอยากจะได้อะไรก็จะได้อย่างนั้นอยากได้เงินก็จะได้เงินอยากได้บุญก็จะได้บุญถ้าได้บุญก็จะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจหลังจากที่ตายไปแล้วถ้าได้แต่เงินไม่มีบุญหลังจากตายไปแล้วก็จะไม่มีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจเพราะไม่สามารถที่จะเอาเงินติดตัวไปได้นั่นเองดังนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่อย่าประมาทรีบสร้างบุญสร้างกุศลกันรีบปฏิบัติธรรมกันเพื่อให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้พบกับความสุขที่ถาวรที่จะเป็นสมบัติของเราไปตลอด คำถามจากผู้ฝากถามหนูจะทำลายกิเลสที่ทำให้เราหลงคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นนี้ได้อย่างไรคะคือรู้ว่ามันไม่ดีเราไม่ได้ดีไม่ได้เก่งไม่ได้วิเศษกว่าคนอื่นแต่พอเจอเหตุการณ์จริงก็รับมือไม่ทันไปเผลอคิดว่าเราดีกว่าเขาเทียบเขาเทียบเราทุกครั้งไปค่ะ ก็ต้องดูคนที่เขาดีกว่าเราคนที่เขาต่ำกว่าเราสูงกว่าเราเราก็จะได้ไม่หลงเช่นถ้าเราจบปริญญาตรีแล้วก็ว่าเราเก่งแล้วทำไมคนที่เขาจบปริญญาโทเขาไม่เก่งกว่าเราเลยเราได้เป็นนายร้อยเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราไปดูนายพันดูทำไมเขาเก่งกว่าเราหรือเปล่าก็ต้องมองทั้งสูงทั้งต่ำเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในบันไดของการวัดความเก่งของเราดูพระพุทธเจ้าก็ได้เราเก่งเหมือนพระพุทธเจ้าหรือยังพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นท่านไม่มีกิเลสแล้วเรายังมีอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เก่งจริง คำถามจากคุณพัทรพรโยมเคยปฏิบัติทางสมถะภาวนาแต่ไม่ได้ผลนักจึงหันมาทางวิปัสสนาภาวนาทั้งเดินจงกรมช่วงตีสามตีสี่และนั่งสมาธิช่วงบ่ายสี่ถึงห้าโมงเย็นแทบทุกวันที่อยู่บ้านโดยใช้กรรมฐานส่วนใหญ่เป็นท่าสี่แบบที่วัดท่ามะโอจังหวัดลำปางสอนไว้ค่ะคือฟังจากซีดีแล้วปฏิบัติก็พอจะได้ผลบ้างเรียนถามว่าเราปฏิบัติแบบนี้โดยไม่มีครูบาอาจารย์อาจทำให้หลงทางได้หรือไม่คะแล้วจะตรวจสอบตนเองได้อย่างไรคะ วิธีตรวจสอบก็ดูผลของการปฏิบัติว่ากิเลสน้อยลงไปหรือมากขึ้นมาหรือเท่าเดิมนะก็ดูตรงนั้นกิเลสตัณหาหรือดูความทุกข์ความสุขภายในใจว่ามีความทุกข์เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมหรือมากกว่าเดิมมีความสุขเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมถ้ามากมีความสุขมากขึ้นก็แสดงว่าก้าวหน้าถ้าเท่าเดิมก็ไม่ก้าวหน้าถ้าน้อยก็ลงน้อยกว่าเดิมก็ถือว่าถอยหลังดูวัดที่ใจดูที่ความสุขใจเป็นหลักหรือมองที่ความทุกข์ใจก็ได้มองได้ทั้งสองด้านมันเป็นของที่อยู่ด้วยกันความสุขกับความทุกข์ใจนี้ยังมีปนกันอยู่ของผู้ที่ยังไม่ได้สามารถทำลายความทุกข์ให้หมดไปก็ยังจะมีความทุกข์แต่ถ้าปฏิบัติก้าวหน้าความทุกข์ก็จะน้อยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นมาถ้าปฏิบัติถดถอยความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความสุขก็จะมีลดน้อยลงไปให้ดูตรงนี้ก็แล้วกัน หลวงพ่อคะแล้วที่เขาถามว่าถ้าปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์อาจทำให้หลงทางได้หรือไม่คะ ก็อยู่ที่ว่าเรามีความฉลาดความโง่มากน้อยเพียงไรอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านมีความฉลาดมากท่านก็ไม่หลงทางแต่ถ้าเราไม่ฉลาดเหมือนพระพุทธเจ้าโอกาสที่เราจะหลงก็มีอยู่ดังนั้นทางที่ดีควรจะหาครูบาอาจารย์หาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ยังอยู่กับพวกเราอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนจะจากพวกเราไปว่าพระธรรมวินัยที่เราได้สอนพวกเธอนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาไม่ได้อยู่ปราศจากครูบาอาจารย์ดังนั้นให้เขาหาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลลสูตรศึกษาพระสูตรเหล่านี้แล้วเราจะมีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราถ้าเราไม่สามารถหาครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เอาครูบาอาจารย์ในหนังสือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นอาจารย์ไปก่อน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อแรกหนูเริ่มตั้งใจปฏิบัติธรรมมาสักพักช่วงที่มาถือศีลที่วัดหนูก็ใช้อุบายอดอาหารที่พระอาจารย์สอนแต่พอกลับบ้านไปหนูรู้สึกว่าใจมันเปราะบางมากเวลาใครพูดอะไรทำอะไรก็รู้สึกไม่ถูกใจไม่พอใจและวุ่นวายไปกับสิ่งที่มากระทบทำให้รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมแล้วแทนที่จิตใจจะเข้มแข็งแต่กลับเปราะบางเช่นเพื่อนในกลุ่มไลน์วิจารณ์การอดอาหารว่าเป็นการกระทำที่ผิดทางหนูก็รู้สึกไม่ดีและมีอารมณ์กับคำพูดของเขาคนที่เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ขั้นเริ่มต้นนี้จิตใจเปราะบางอ่อนไหวทุกคนไหมคะแล้วหนูควรจะทำอย่างไรให้จิตใจหนูเข้มแข็งกว่านี้คะ ก็พยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเท่านั้นเวลาเรากลับบ้านเราก็ต้องเจริญต่อไปแล้วก็ถ้ามีปัญญาก็ใช้ปัญญาค่อยควรควบคู่ไปด้วยก็ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เช่นคำพูดของคนเราไปสั่งให้เขาพูดให้ถูกใจเราไม่ได้เสมอไปเขาอยากจะพูดอะไรก็เขาพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาจะถูกหรือจะผิดนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งถ้าเรามีปัญญาเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเขาพูดผิดหรือพูดถูกเช่นเขาวิจารณ์ว่าการอดอาหารไม่ถูกทางเราถามเขาว่าเขาเคยอดหรือเปล่าใช่ไหมเราเป็นเสียใจทำไมเพราะว่าเขาเพียงแต่เขาไม่เชื่อว่าเป็นวิธีที่ถูกทางก็ถามแล้วคุณเคยอดหรือเปล่าคุณเคยปฏิบัติแบบอดอาหารหรือเปล่าคุณยังไม่เคยปฏิบัติอดอาหารแล้วคุณมาวิพากษ์วิจารณ์ได้ยังไงว่ามันไม่ถูกทางแต่นี่เราไม่มีปัญญาพอใครก็พูดอะไรขัดหูขัดใจเราหน่อยท่านก็เสียใจไปแล้วเพราะเราอยากจะให้เขาเห็นพ้องต้องกับเราเห็นนั่นเองอันนี้ก็เป็นกิเลสและความอยากอยากให้เขาเห็นเหมือนกับเราเห็นคิดเหมือนกับเราคิดนี่คนเราท่านก็พูดแล้วว่าเป็นนานาจิตตัง จิตใจของแต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดต่างกันไปเพราะมีความหลงไม่เท่ากันมีปัญญาไม่เท่ากันนั่นเองดังนั้นเราต้องสอนใจให้ปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดกับคำพูดการกระทำของคนอื่นให้รักษาใจให้สักแต่ว่ารู้ไปอย่างเดียวพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่าไปรับอย่าไปเอาความคิดความพูดการกระทำของเขาเข้ามาในใจเราใช้พุทโธพุทโธปิดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนทำใจให้สงบก่อนแล้วมาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนี้เราห้ามเขาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ปล่อยเขาพูดไปถ้าอยากให้เขาไม่พูดเราก็จะทุกข์เราก็จะหวั่นไหวได ้ข้อสองบางครั้งหนูก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่เด็ดขาดคือหนูรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแต่หนูก็ยังตัดภาระเช่นญาติพี่น้องหมาไม่ได้ค่ะมันเหมือนเหยียบเรือสองแคมมันทำให้ไม่ก้าวหน้าทั้งสักอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมเจอปัญหาแบบนี้หนูควรคิดถึงอุบายข้อไหนดีคะเพื่อให้หนูได้ตัดสินใจเด็ดขาดค่ะ ให้มันพิจารณาอนิจจังอยู่เรื่อยๆพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่ถาวรของสรรพสิ่งสรรพสัตว์สรรพบุคคลว่าทุกคนเกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปจะไปห่วงใยยังไงไปดูแลเลี้ยงดูกันให้วิเศษวิโสอย่างไรในที่สุดก็ตายไปหมดเนี่ยเราเห็นคนตายมาตั้งแต่ตอนอายุ10-12ขวบเนี่ยมันฝังอยู่ในใจตลอดมันเลยทำให้เราไม่ค่อยยึดไม่ติดกับอะไรเพราะรู้ว่าเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วจะไปห่วงไปกังวลอะไรกันมากมายอยู่ด้วยกันก็อยู่กันไปอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตายไปตนเป็นที่พึ่งของตนจะให้เราจะไปคอยดูเลี้ยงดูคนอื่นไปตลอดไม่ได้หรอกเขาจะต้องหัดเลี้ยงดูตัวเขาเองหัดพึ่งตัวเขาเองถ้าเขาพึ่งไม่ได้แล้วเขาไม่มีที่พึ่งเขาจะทำไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีเขามีที่พึ่งก็ต้องตายอยู่ดีนั่นมันไม่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปกังวลเลยถึงเวลาที่จะตัดก็ตัดได้อย่างง่ายดายถ้าเราเห็นว่าในที่สุดก็ต้องตายจากกัน คำถามจากคุณปัญญาเท่าหางอึ่งเมื่อวานที่หลวงพ่อได้เทศอธิบายถึงภาวนามยปัญญาที่จะตัดกิเลสตัณหาได้นั้นต้องมีกำลังอุเบกขาจากสัมมาสมาธิมาสนับสนุนปัญญาในการปฏิบัติขั้นเริ่มต้นคือขั้นของสติเพื่อควบคุมใจให้นิ่งเป็นสมาธินี้ทำไมถึงยากจังเลยคะที่ครูบาอาจารย์ท่านเพียรพยายามเอาเป็นเอาตายไปอยู่ป่าช้าอยู่ดงเสือก็เพื่อหลีกหนีให้ห่างไกลความสุขทางกายแล้วตั้งหน้าตั้งตาควบคุมใจให้เป็นสมาธิใช่ไหมคะ ใช่เพราะท่านรู้ว่าเหมือนกับปลูกข้าวเนี่ยถ้าเราปลูกในที่ดินดีน้ำดีเนี่ยข้าวมันก็จะเจริญงอกงามเติบโตและออกรวงได้มากถ้าเราไปปลูกข้าวบนภูเขาเนี่ยมันก็จะได้น้อยการเจริญสติอยู่ในบ้านอยู่ในที่มีเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนปลูกข้าวบนภูเขาเนี่ยมันขึ้นยากสตินี่มันจะตั้งได้ยากจึงต้องไปอยู่ที่น่ากลัวเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่ที่เปียวๆเวลาน่ากลัวนี่มันจะพุทโธอยู่ในใจถี่ยิบเลยมันจะไม่คิดถึงอะไรเลยภายใน5-10 นาทีมันก็สงบได้ไม่เชื่อลองดูลองไปหาที่น่ากลัวดูแล้วก็ไปพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวฝากเป็นฝากตายไว้กับพุทโธเดี๋ยวจิตมันก็สงบเราต้องหาที่ปลูกธรรมะปลูกธรรมะต้องไปที่ธรรมะชอบขึ้นก็ที่กลัวนี่แหละที่น่ากลัวทั้งหลายตามป่าช้าตามป่าลึกที่มีสิงสาราสัตว์น่ากลัวต่างๆเนี่ยพอเกิดความกลัวขึ้นมามันก็ไม่กล้าคิดถึงอะไรละคิดแต่พระพุทธพระธรรมก็ต้องหาที่ที่จะทำให้สติเกิดขึ้นง่ายๆถ้าอยากจะได้สติก็ต้องยอมตายไม่ตายหรอกคนส่วนใหญ่ที่ไปอยู่ที่น่ากลัวนี้ไม่ได้ตายสิ่งที่ตายก็คือกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดยอมสละชีวิตการว่ายอมสละชีวิตนี่ไม่ไหนมันเขาว่าจะไปตายนะเพียงแต่ว่าให้เรา อย่าไปหวงชีวิตเพราะหวงชีวิตแล้วมันจะไปไม่ได้เท่านั้นเองพอเราไม่หวงชีวิตแล้วเราก็จะไปได้แล้วไปได้แล้วเราก็ไม่ตายกันดูพระพุทธเจ้าดูครูบาอาจารย์ต่างๆ ม่เห็นท่านตายกันเลยมีแต่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของท่านตายไปหมด คำถามจากคุณวินัยภรรยาผมเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้ป่านนี้ผมยังทำใจไม่ได้เลยเป็นทุกข์มากพยายามทำสมาธิและฟังธรรมจากพระอาจารย์ตอนฟังก็สบายใจดีแต่หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมคอยแต่จะคิดและเห็นภาพเก่าๆแล้วก็ทุกข์อีกขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนววิธีแก้ทุกข์ให้ด้วยครับ ก็ต้องดึงใจออกจากความคิดเหล่านั้นใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธใช้การสวดมนต์ใช้การฟังเทศน์ฟังธรรมไปมันก็จะช่วยดึงใจให้ออกจากความคิดเหล่านั้นได้ถ้าเราไม่มีอะไรทำเดี๋ยวมันก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ขอให้อดทนทำไปสักพักหนึ่งแล้วความอยากที่จะคิดถึงเรื่องเก่าๆมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไปมันก็จะลืมไปได้แต่ตอนนี้ขอให้ใช้สติดึงใจออกมาจากความคิดเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้เราหยุดคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้หรือถ้าเราใช้ปัญญาเป็นก็พิจารณาว่ามันผ่านไปแล้วหนังมันจบไปแล้วมันเหมือนความฝันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มันเหมือนกับฝันเมื่อคืนนี้เราฝันดีฝันร้ายพอตื่นขึ้นมามันก็หมดไปแล้วพยายามดึงใจให้ตื่นจากความฝันให้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันใจเรามันชอบไปหาอดีตหาอดีตที่แสนหวานแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอีกพอมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยทุกข์ทรมานใจใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปถ้าใช้ปัญญาก็บอกมันเป็นอนิจจังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันผ่านไปแล้วมันเป็นอนัตตาเราเรียกมันให้มันกลับมาอีกไม่ได้ชีวิตเราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมยกมือ กราบหลวงพ่อค่ะถ้าเรายังไปไม่ได้ในทางธรรมเนี่ยมันติดทางโลกต้องทำยังไงอะคะ ก็อยู่ไปก่อน อยู่ไปก่อนจนเวลาจนกว่าเวลาจะมาถึงก็ค่อยไปใช่ไหมคะ ก็อยู่ในทางโลกแล้วก็พยายามฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปตามกำลังของเราไปก่อนเราอยู่เฉย ๆ อย่าไปหาความสุขหลงระเริงอยู่กับทางโลกอยู่ทางโลกเพื่อทำหน้าที่ภารกิจของเราเช่นเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีหรือเลี้ยงใครก็ตามก็ทำไปแต่อย่าฉวยโอกาสไปเที่ยวไปกินเหล้าเมายาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยมีเวลาว่างแล้วก็เปิดธรรมะฟังมีเวลาว่างแล้วก็นั่งพุทโธพุทโธนั่งสมาธิไปทำได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นอย่าไปอยากให้มันได้มากกว่านั้นเพราะมันจะเกิดความเครียดขึ้นมาต้องยอมรับว่าเราอยู่ในฐานะที่ทำได้เท่านี ้ เหมือนกับว่าเรามีที่ตักอันเล็กๆ เราก็ตักน้ำได้ทีละเล็กทีละน้อยก็ตักมันไปตามกำลังของที่ตักของเราที่เรามีอยู ่ ยังดีกว่าไม่ตักอะไรไว้เลยสะสมไว้พอถึงเวลาหมดภาระเราก็จะได้มีกำลังที่จะไปได้อย่างรวดเร็วเลย ค่ะแล้วอย่างสมมติว่าคือเรารู้ว่าพ่อกับแม่แล้วก็พี่น้องเนี่ยบิณฑบาตคุณใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่าคือเราคือเด็ดขาดคือไม่ห่วงแล้วเงี้ยแต่ว่าเรื่องเงินทองแล้วก็ยังส่งให้อยู่เงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราไม่หันหลังแล้วเงี้ยมันจะเป็นบาปเป็นอะไรไหมคะหลวงพ่อคือเราตัดตรงนั้นไปแล้วแต่คือตอนนี้มันยังตัดแฟนไม่ได้ค่ะมันเหลือแฟนนะคะ แต่ว่าทางบ้านนี่ก็เริ่มจะห่างแล้วค่ะ ทำไมตัดแฟนไม่ได้ก็มีบุญคุณกับเราเลย คือ พ่อแม่ยังตัดได้ ค่ะมัน พ่อแม่ตัดได้แต่แฟนนี่ตัดไม่ได้ ก็อยากตอนนี้ก็แบบก็ยังเป็นปัญหาก็เลยมาถามหลวงพ่อค่ะคือไปเลยอย่างเงี้ยได้ไหมคะ เราก็ต้องถ้าเรามีศรัทธาคิดว่าการไปนี้ทำให้เราได้พบสิ่งที่ดีกว่าเราก็ไปแต่เราไปเราก็ต้องมีความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพที่จะทำในสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เราก็ต้องลองทำซ้อมไปก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆไปเลยเช่นซ้อมในวันพระเนี่ยวันพระเราก็ลองไปอยู่วัดหรือวันที่เราว่างไม่ต้องทำงานก็ลองไปอยู่คนเดียวอยู่ที่วัดดูหรือว่าเราจะทำได้หรือไม ่ ถ้าเรามีกำลังคิดว่าเราทำได้เราค่อยไปถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาอยู่ดี ค่ะเนี่ยค่ะเป็นปัญหาเลยว่าก็คือว่าบางทีก็คิดว่าทางบ้านทำไมเราแบบเราไม่คิดแล้วแต่ทำไมมันติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อ นั่นแหละก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะไปถ้ามันมีกำลังมันไปแล้วล่ะ ค่ะหลวงพ่อค ่ะพยายามสร้างกำลังขึ้นมาอยู่เรื่อยๆมันรักษาศีล8มันนั่งสมาธิมันเจริญสติยึดทำใจให้สงบให้ได้ถ้าได้พบกับความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปได ้ค่ะขอบคุณค่ะ ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ